Gure etxea. Gu Itziar eta Gorka gara, Bilbokoa gara, eta Bilbon bizi gara gurasoekin eta aitite amamekin. Gu Santutxu auzoa bizi gara, eta gure etxea Fika kalean dago. Fika kalea luzea eta aldapatsua da. Gure etxea pisua da, ez da oso handia baina txikia ere ez. Gure etxea polita da, laulo gela, egon gela, sukaldea, komun bi eta terraza txiki bat. Gu bigarren pisuan bizi gara, eta behean garajea daude, gurea ere bai. Gorka eta biok, orain etxean gaude, baina gurasoak ez. Aita bere dendan dago, eta ama institutuan. Aitite eta ama ere ez daude etxean. Italian daude, bidaia batean. Baina bizkor, gure txakurra, gurekin dago, berogailuaren ondoan etzan da. Eta gu pozik berarekin.